دکتره ولا نو ولا بجري دا درسنه شاو ته ویلې نو وی د دوی چروې وری کلا چګاشي شان يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب جاء انه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع نماز کوین کا چه مینس کو يجافي يديه اور یا ول اری لسینا خپل ان جنبيه د ورخا خپل نه پر وکوش پر وکوش و داس نو کو غنا چې دا غا دې کیند لسینا د ورخا ته کنا داس کې کیند کنا ورتا کوي بلکه اور یا ول اری نه داس له کلندا کسې نه دلندې خلل دا شایو جوړوي کنا ور لگا وی و نه چې کیند کنا غلط پر سی کنا او وابي قال حدثنا بندر قال حدثنا عامر الاقدي قال حدثنا حليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سال قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسال بن سعد ومحمد بن مسلمه دا طول صحابه کرام جي ودا سر جامش ولا وذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي سر ذکر کرو المینزون دے رسول مبارک تے رسول مبارک سرنگل مینز کرو کانا دا رسول مبارک مینز سر دیکھر کولا فقال ابو حمید وطول انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبر خبار پا تو شتول نایل منزد دے رسول مبارک تے رسول مبارک منزد تا زش بر خبار یا موز دادا دین اللہ مینز کرو چاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکا رسول مبارک رکوک لفا وضعا یدئیہ علی رکبتے بی اکشش اللہ سیناخ پلے بگنڈی آخ پلے بندے دا سی اکشش والکان نو قابض علیہما گویا کہ دائی نوین کا دا علیہما پا دے دوے گنڈے بندے پا دے لسے سر لکا بلکلی چا کیم دا کنا دا رسی نائے دا سی چا کیم دا کنا دا گنڈے پا دی ولیے وے کنا شا ووت ترا یدائی ہے اغلیلی جوڑ کراو دے لسے آخ پلے نا کنا دا اخ پلے لسے نا اغلیلی جوڑ کراو کنا وی نہیں کنا دا اغلیل دا جوڑ کراو وے نا فنحاهما عن جنبيه بیا ور یکڑی وی د دوسر لسینا عن جنبيه بیغه ورخیا خپل نه کنا د ورخیا نه دوسر لسینا ور یکڑی شل میرټ ور ته شو و فی الباب عن انس رضی الله تعالی عنه قال ابو قال ابو عیسى رحم الله حدیث ابي حمید حسن سیر وهو الذي اختاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه عن جنبيه چه وریاوی رالی چه کم نکانا سرائی لسینا خل دے ورخی آخ پلنا پر رکوش ہے پس ویداش باو ما جاف تسبیح پر رکوی و سجود رکو پس ویداش تسبیحی ویلکانا ایدے غی بیان کو دیتا ان دو میں وابی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس عن ابن ابی ذئب عن اسحاق بن یزید الهذلی عن عون بن عبداللہ بن عتبہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رکع احدکم سواد جی رکوع کو یقاضت سے فقال فی رکوعہ بیاوی دی پر رکوع پر سبحان ربی العظیم ثلاث مرات ندری وراوی وقت تم رکوعہ پتہ حقیقت سر پیراش و رکوع دی دو ذالک و دا دری والا ویل چی دی ادنا ہو دا ادنا درجات دی تمام دو کھنا دا ادنا درجات دی تمام دو کھنا و متوسط درجات آغا دادو چی ہو را ہوئی ہے پینزو را ہوئی ہے و اعلا درجات دادو چی ہو را ہوئی ہے کھنا شا دا دری والا درجات دی کمال دو خدا ادنا درجات دی کمال دو پیدا سجد سواد چی سویده تلو شی فقال پی سجودی ہوئی دی پی سویده خلی سبحان ربی الاعلی ثلاث مراتین وقد تم سجوده وذلک ادنا خدا غادنا مرتبہ دے دیگه تمام دو قال ویلی دی امام ترمیزی صاحب جو فی الباب عن حذیفہ و عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لیس اسناده بمتصل نفوس حدیث زکا چی دی عبداللہ بن مسعود نار نکل کوی عوان ابن عبداللہ بن عدبہ دار نکل کوی و دا عوان ابن عبداللہ بن عدبہ صد اللہ یلقا ابن مسعود دا ملاقات نہ کرا دا عبداللہ بن مسعود صاحب سرکانا دے وجہنا دا منقطع حدیث تا هو العمل على هذا ان اهل العلم يستحبون دي دا مستحب غني الله ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات جنو كما في سراي پر ركوع سيدا شدري تسبيحنا ولو يعني المبارك عبد الله المبارك سيدنا ده خبر النقل ده انه قال چه دویلی چه استحب للامام مستحب ده امام ده پر عدد ان يسبح چه دائی چه کنا تزبیحینا وی خمز تزبیحاتن پنز تزبیحینا دکا جیوانی امام پتیز وی مقتدی و شیمان وی چه دائی پنز پیرا کبی کم از کم مقتدی و دری خوزر سر پیرا کو کنا لکه یود رکا من خلف ہوئی دے دے پر چه میمی آغا سی چورس یا بدب سیدہ دری تزبیحینا میمی وحاکا دا قال اسحاق بن ابراہیم رحمه اللہ وابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اما انا شعبه سليمان بن مهران قال سمعت سعد بن عبيده يحدث عن المستورد عن سله بن زفر عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر صلاه رسول الله فكان يقول في ركوعه ورسول الله في ركوع اخبر شيء سبحان ربي العظيم وبسيدا سبحان ربي الاعلى وما اتى على ايه رحمه النور غلدي چرتا بايات تي غير احمد من الا وقفا مانگر پیغه بن دی يرودا وسالا ول خدای پکنا سوال کړه دے غير احمد کنا وما اتى على ايه عذاب النور غلدي پايات عذاب بن الا وقفا مانگر پیغه بن يرودا وتعوذ وفنا غشت دے خدای پکنا خدا پنا و پھیلے ش سوچ کی قال ابو اسحاق رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه بمثل ذلك حديث باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود النهي دیگه قرات ویلنا پر رکوع پر سجدہ شو قرات تیو یا کنا کرا شریف تیو تیرا ویدا پر ویلوڑی شو تیرا وی رکوع تا چی تیر شو بدیر شو چی کم نکنا کرا شریف نا تیرا وی یا کرا شریف یونی ما یا دولے وی پیرا کوی یا سجدہ شو کرا شریف نا تیرا وی کانا شان دا هر هیئت پر شریعت خپل ذکر مقرر کړه دا کنه شاه وا دی ویروړي د هیئت پر شریعت ذکر خپل مقرر کړه چې هغه تلاوت ته د قرآن شریف دی رکوع د سجده د پر خپل ذکر یې مقرر کړه چې تسبیحات دي نوستی د پر خپل ذکر دا مثلا چې تشهد او درود دین دي دا هر هیئت پر شریعت خپل ذکر مقرر کړه دا ایو هیئت ولا ذکر به پیغمبر هیئت شنه کې یو خدا دا شریعت نه خلاف دویم دا خبره چې دا رکوع د سجده سره کنه دا انتهایی د تزلل والحالتین دی د عجزی والحالتین دی انتهایی د تزلل والحالتین دی په دې اړه بل یوتای د تزلل والحالتین نشته کنه شه او قرآن شریف دا ډیر معظم او محترم کتاب دا بیا دا مره محترم او معزز کتاب به دا مره یوت د تزلل و د عجزی په حالت شه نه ویه کنه شه دا د به ادبی دو کنه شه دا د به احترامی دو کنه شه چې دا مره د تزلل و د عجزی په هیئت شه چې کیم نه کنه ته دا مره د هغه شاهنشاه کلام ویه کنه شه دې وجه را پر کوب سیدا شه دنه مره شه یوه یره ونه ویه باب جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود وابي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك ها وحدثنا قتيبة بن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول برك نهى نهي كريم عن لبس القسيه دو خزتله دی اغی قسی کپڑے ندائیو قسم کپڑے دی دیتا ہے برشم میں ورگاڑا ول دی برشم میں کپڑے وی پا قس شار شے جے کم دو جوڑے دے کانا شا قسی وی تاویل شی شار تاویر منصبیش دا دی برشم میں کپڑے چی دی دینا رسول مرک نحی کری دو ول معصفر رسول مرک نحی کری دو خزتله دی اغی سرے جو میں نا چو سرے جو میں وانا وہ غندے کانا چی خالے سرے وی وان دخط میں زہب اور رسول مرک نحی کری دو دی اغی گت یہ جوڑا ولی دی سرے دارے نا کانا دی سرے دارے گت یہ جوڑا ولی نا نحی کری دو وعن قراءة القرآن في الركوع ويدنا نهي كريدو جو قرآن شريف تلك بركوش وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابو اسحاق رحمه الله حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كره القراءة في الركوع والسجود باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود انا اغا سيك چدائي نسيخ ويشواخ بلا بركوش وبسيداش بركوع وبسيداش ده شو نسيخ وال دا یا شو سی خوال لا کے نیادو دے اگر تمنینے را تمنینہ منا آرام کل چھے رکو شے املا سیخہ کے سیدہ شے املا سیخہ کے آرام مکے بدے شے پہ قدر دے گے ایو تزبیحا یا رکو نار چک شے مثلا پوست سے کیم نکنا سیخ و در املا سیخہ کے کنا املا سیخہ کے دا تمنینہ دو یا سیدے نار چک شے دوے سیدے پل من شک شے نے کنا دا جلسہ شے سوی کنا دا املا سیخہ کے دا سیخہ دو تمنینہ دو دا تمنینہ چھے دو دا واجب نو کدا فرض دو کنا شا زنا امام یم شفیع صاحب دے ودارن گے مش مذہب سے امام ابو یوسف صاحب رحمہ اللہ آغا دا ور سر دی وی کدا فرض کدا تمنینا دے وکڑا حلمی دے شیو کدا تمنینا دے وکڑا نو وکڑلا من الوود شينا كناشا ودليل ده نبدأ حديث بدينه سيكو سرد وابي قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي مامن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة نكفي كرياء الميزة لا تجزئ صلاة نكفي كرياء الميزة من بيابه كي نكفي كرياء الميزة لا يقيم الرجل فيها جنو کسی خسرائی پی ہا پا دل منظر شد سشای نو کسی خیانی سول با ہو شواخ پلا نو کسی خبر و کشو و مسویدہ شد قال ویلی دیمان ترمیزه جبا فلو بیان علیم شیبان و آنس و ابی حریتا و رفات الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو اسار احمد حدیث ابی مسود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حناس و نسیم و لا برا علا با اید آلیل من صحابی نبی سلم و من بعدم یرون ای یقیم الرجل رسول با فر رکوع و سجود و قال شفیع و احمد و اسحاق رحمه اللہ امام شفیع صاحب امام محمد بن حنبل صاحب اسحاق بن راوی صاحب داسی وری چه من لا یقیم رسول با فر رکوع و سجود کیم سرائی جنو کسی خشو پر رکوع و سجودہ شمان تمانینان و صلاته فاسدت من زده چه دا فسد لی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واجی دی حدیث دی رسول برکنا چه رسول برک بلی چه لا تجز و صلاتون نکفی کی رکانا آغل مینزا لا یقیم الرجل فیها صلبه فی رکوع و سجود کنا و ابو معمر نوم دی دا عبداللہ ابن سخبرالا و ابو مسعود انصاری بدری نوم دی دا عقبہ ابن عمر دا دا یعنی پدی حدیث من دی دلیل نسی و یا آغا بل حدیث دا چه کیم دا کنا چه آغا کنا دی خلاد خلاد ابن رافع والحدیث دا چه کیم دا کنا چه آغا المین دی اکڑا رسول و براک توفنو چه قوم فصل فإنک لم تصل کنا من دی چک شبیه المین دو کتو خلمین دو اکڑا آغا دا غا تا منی ناوی نکا کنا پر رکو بس سجدہ شک کنا رسول و براک توفنو چه قوم فصل فإنک لم تصل دی بیگا کنا دی طرفین مذهب دادا کنا امام یوسف سے خدیس را دا خیر خوی طرفین مذهب دادا چه دا غا تمانینا چه دو کنا دا اپن منزش فارز ندو وجب دو خو فارز ندو کنا شم وجب دو خو فارز ندو دا حدیث شریف کنا چه دا کیم مثلا دی دلیل پو مدنی ولا دا دا حدیث شو یکم فصل فا این کلم تو سل شو دا اخبار احاد دی کنا شایمیر سنگا مسلمہ که دا دادو چه فرضیت دا پا خبر واحد سر نسک دیتی ریزا که جو خبر واحد آیا زنیو ثبوتی یا زنیو دلالتی بیاده و جنا پی سر فرضیت نسک دیتی ری پیش شبابی کنا فرض و بداشی سر سک دیتی ری پیش بلکل شبانوی کنا شا و دا خبر واحد دی خبر واحد سر فرضیت نسک دیتی ری پیش شبابی البته پا دی سر سر سک دیتی ری وجوب سک دیتی ری کنا شا فرض یه نبیلی میر و وجبه که کم نکنه میر یا بیلی کنا شا و دا حدیث ده داری چی دا کیم رو غلا دا کنا چه لا تجز اصولاتو من لا تجز اصولاتون لا یقیم الرجل فیها یعنی سل به فی رکوی و سجوده دا ده چه لا تجز و دا مطلب دا کنا چه دلمیز یا نکا فکر دی بیاوی دلمیز کو دلمیز پا دو بند واجب الاعاده دا کنا شا دلمیز پا دو بند سیدا واجب الاعاده دا دلمیز یا نکا فکر دی بیاوی کو کنا و داستا چه فسیده دی فساد که و لکی مشکارا چه فسیده دی واجب الاعاده دا پا منده دا واجب بولید واجب داسته و دوید جه قوم فسل فا این کلم تو سوله ایگنا پا کمیلا طریقه سر المین جه مراده جه پا کمیلا طریقه سر المین جه تو ندر شوا کانا شا سوچ میدا کانا آ حدیث چه روشی کانا شا امیش پول شه امیش پول شه شپیر بنده شپیتا ما صبحا شه به روشی کنا شپیر بنده شپیتا ما صبحا نمیر بلا غسلی کنا شا دا مول بنده چه دا چاول پیر شه یو بابر دیوی کنا شا بابو ما جا افی وصف السلات بابو ما جا افی وصف السلات مندام شپیر بنده شپیتا ما صبحا بابو ما جا افی وصف السلات شتا دا کیز جنه مندو دیو سیدی شتا کیز جنه باب ما جاء في وصف الصلاة بدیش دارے دا حدیث رو غلط صحابی پر شک سے انا رفاعت بن رافع اشتا کا نشتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس في المسجد يوما قال رفاع ونحن ما هو اذ جاء رجل كالبدوي فصلى فاخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرج فانك لم تصفين فصل فانك لم تصلي كما فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فرج فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعليك فرج فصل فإنك لم تصل فعاف الناس بیا دا خبره بالا وګن لخل کې وکبر علی ابن خدیرا سخت شو بدی باندې ای یکون من اخف صلاته جسے الگ مین زکو مانے تمانی نا پس نہ پسو کو بیا لم یسول لوی یہ مانے مین نہ کڑل وڑ نو بیر فقال الرجل في اخر ذلك فاخر شد سريه طول جفارني وعلمني هم تفروشا مغنر بالمين زانا لا خدا غامز داو انا وانما انا بشر اصيب واخت فقال اجل بالکل ضرور شاید قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله بك ثم تشهد فاقم ايضا فان كان معك قران فقرا والا فاحمد الله وكبره وهلل ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم مسجد فاعتدل ساجدا ثم مجلس واطمئن ساجدا شتا شائز دا کسی دی دینا ورسیا ثم قم چکل اکشین دینا ورسی بے چکش ایس المیز خوی بتا وشلو طریقہ بتا وشلو طولا کھانا ایس بتا بیئی رسول مرک فیدا فعلتا ذالک چی دا مکی ما طریقہ تا وشلو دا تمانی ناچے کی پشے فقط تم الصلاة کا کھانا ید المیز پیراش وین انتقست من حسائی اندہ مجھے دا کیما طریقہ تا وشلو کا دینا دے کام بلو سے انتقست من صلاتے کا کم ولا دے وکرو دل منزنا دانوے تر ایجل مین دے نوشو دانوے تر ایجل مین دے نوشو داستا جی پلو منزش دے کم ولا روستو کم ولا وپو ترک دے وجبے سران سی گنر سی ہاں این کسا بدر ہے دائی برات کسا انتقست من صلاتے کا قالا یا دی راوی بلی دی چی وکانا حالا احونا علیہم من الاولا اول خبر صحابہ کرام تا دیر زیر ورکرا ہو چاوے دے چی ارجو فصل لفائن کلم تو سل لے گا دیر زیر ورکرا ہو صحابہ کرام تا چدا سرانگے وہ سول چل مین جلن دا سوا قلی تا منی ناپرے سو اول مین جلن دا سوا دا زیر یہ ورکر و دا ایس آخری کسا دے رسول مرک شاپو والا کے در دا سونا پو بیر اللہ چلے تا بیائی چنال مین جلن سوا لو خو خلی کا مولا پشے روغ لو کانا شا بیدی کانا وکانا حالا احوانا علیہم من الاولا انہو من انتا قسم من ذالک شیر انتا قسم من صلاتی ولم تزہب کلو حٹول مین جلن لوڑو کانا شا دا این دا جا حدیث دا آخری نہیں ٹکڑا سلو پدے مو دے اخلاق دلیل نسی کھانا چھے نا دا واجیبا دو دا تمانی نا ٹول مین جنہ در سر دی می خلی نقصان پا دل منزر شہدے دے وجن اردی می کھانا و میرا دا ہمانی چھے نقصان خور دی می و رسول مرک دے تولی چھے ارجے فصل لے فائنہ کلم تو سل لے دامنا چھے پا کمیلہ طریقہ سر دل مین دا کلا نقصان دے پشن وستر دا پا دل منزر شہ بیاو کمنڈے پا کمیلہ طریقہ سر کھانا شا سوچ میں ورسی کھانا دا وش اچھا جی بابن باب ما یقول الرجل اذا رفع راسه من الركوع سلایت سوحت در رکوع سارا چک کو گنا پدیغ بخش و سو یی گنا شا و وی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود تی علی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد الله بن ابي سلامه المجشون قال حدثنا عمي ترى ده مسیق تے عبد الرحمن اعرج دا انا عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حضرت علی سے ویلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسو من الرکوع قال بی ابی بکر سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد او خدا پاک ہے تو دے پر حمد ثنا صفات کی سمرا مل السماوات پر مقدار دے گے ڈکولی دے اسمنے و مل الارض پر مقدار دے گے ڈکولی دے مزکے و مل اما بینہم پر مقدار دے ڈکولی دے اغه وطن چ دا پرمان دے اسمنے و دے مزکے شدا کنا دا فضا و مل ابا اب مقدار دے ڈکولی دے اغه شیتا چ تو سخواشی من شی اند سشینا بعد ورستیا دے دے لکا عرش وی کرسی وی تشی چ وی کنا شا دا بر حمد تو دے پر ادا دا رسول مبارک سمع اللہ والے من حمد آویل ربنا لکل حمد آویل کھانا دعا سر آویل و دا زون تلمین جو کنو پنا پلے شدہ پنا پلے شدہ ورسی دوا تیرا کری دا ورسی دوا ہم پردش سک نہ تیرا بھی کانا شا دا لوچی دا ورسی تیرے لیچے مل السماوات و مل الارض و مل اما بینہما و مل اما شیط من شیئن بعدو دا ہم پنا پلے شدہ رہی دا دوا پر آبلے شدہ رہ کری دا دوا سرہ چھ دوے لی دیا دا دیوہ جنویلی تی دنا کل کل زون تا کانا شا کانوی چھ امام بھی آوے یو بھی ای دوا سرہ بھی نوی ای کانا شا اچھا جی وفی الباب قارا ویلی دی امام ترمیز سے چھ وفی الباب عن ابن عمر و ابن عباس و ابن ابی اوفا و ابی حجیفہ و ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن حسین والعمل علی اعضاء عند بعض اہل العلم و ابی یقول شفیع رحمہ اللہ قال دویلی چی یقول هذا فی المکتوبت و تطوع دائی ویچی پر فارد شواد آسی ای پناپل شواد آدھا و تیرا ویش میلوی چی نادا پناپل شد دیرش وقال بعض اهل الكوفه زنا على كفاويلي يقول هذا في صلاه التطوع ولا يقوله في صلاه المكتوبه باب منه اخر باب منه اخر اذا غون وان ذا بالباب ذا وابي قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن سميه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله ولمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد سواه دي جي امام سمع الله ولمن حمده او يي بتو سويس جي ربنا ولك الحمد او دا حديث دا كان ادي حديث تقسيم كلا دا سوچ کي يوتا دي وظيف تقسيم يي كلا دا ادي حديث او امام تا کي وظيفا ور کړي دو تسميع سمع الله ولمن حمده او مقتدي تا سري وظيفا ور کړي دو ربنا ولك الحمد وظيفا ور کړي دو و تقسیم یا منفیده ده شرکت سره ده و جنا ده تسمیع امام یای مقتدی وی نبی یای و ده تحمید و مقتدی وی امام وی نبی یای کنشا ٹیک شو این ده حدیث امیر ده پر دلیل ده کنشا فا اینه من وافق قوله قول الملائکت آقا سنگ چی موافق شی قول ده ده منی ده دول ربنا و لکل حمس ده کنا ده قول ده ملائک سره ملائکا با ده وخش ده بی غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابو اسحاق رحمه الله حديث حسن وصحيح ولا امر عليه ان بعد اهل العلم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول امام سمع الله ولمن حمده جي وي اي امام سمع الله ولمن حمده ويقول من خلف الامام واسي تورسي دي امام اي اي ربنا ولك الحمد وبي يقول احمد وميد الله غسي قال ابن سيرين ولد محمد ابن سيرين وغير نرى خلقه يقول جي وي اي من خلف الامام واسي تورسي دي امام نبي اي سمع الله ولمن حمده اور ربنا ولک الحمد در دعا سرا یہ مثل ما یقول الامام پر مثل لے گلے کہ امام یہ یو دی گئی کہ امام دعا سرا یہ مقتدی دعا سرا یہ نو بھی دے امام دعا سرا یہ سبحان اللہ ولا من حمد ربنا لک الحمد مقتدی دعا سرا یہ کنا شاہ او وہ یقول شفیع و اسحاق رحمهم اللہ میر وی کہ نا دو سر ویل نشتا ایو ال پہ امام بندے دی ول بل ول پہ مقتدی بندے دی تقسیم کر دے حدیث تقسیم منفیدہ دے شرکت سرا کنا شاہ بے رہی باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود داستي يوان اس خداس رو غلي دو باب ما جاء في وضع اليدين دا باب دا پا بيان دي اغا حدیث شچا رو غلي دي پا برای دش دل دلو سيش پا مخش دي گندينا پا سجداش فهر جب سجداش دي گندينا مخت لو سيش دل ندي رو مطلب يدا دا ندي رو دا حدیث رامالي مجلی چه لو سينا مخش نشش دل کانا شا و یوا صحیح نسخه دا پوز رو غلی ده تاری کلیه دا پوزی با ما جا فی وضع رکبتین قبل الیدین درشتا با ما فی وضع رکبتین قبل الیدین چه سیده تا دریم اوال بے گنده ده گنده بے لگوه دیر نورستی ویلو سینا لگوه کناشا اوال بے گنده لگوه دیر نورستی ویلو سینا لگوه چه سیده تا دیر حدیث نا دا سبیتی جی کسی استاوه تا وابي قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني سلويري سوزن شل الإمام الترمذي سيبا دي حديث وغير واحد نرى دير دي كان شاب قال يدي طولي بلد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب ده عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال وائل بن حجر سيبا لدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدرد رسول الله بركز سجده سواد بيت سيدا كرا كسرتا يزعى ركبتيه قبل يديه رزدل ويدا گنڈیا پر مخشد لسینا والا وی گنڈیا لگا ولی بیا وی لسینا لگا ولی لینا پوس عنوان کسی باو ما جا فی وضع ركبتين قبل اليدين آسابه تیجی وینا کانا شا اپوس بلا نسخا سدو او عنوان را سابه تیجی وایدان هلا و سواد وی چه چگه دو در فایا دیه بیا وی چگه اول سینا فل قبل رو بته پا مخش ده گنده نوالی اول سینا دم زکنه چکل گنده تا بیا اول گنده چگه اول کانا شب وزاد الحسن ابن علی داغا حسن ابن علی سنا دا سرورام استوز ده ترمیزی کانا شب ایده گذی تکره پا حدیث اخبر شه چه قال یزید ابن حرون یزید ابن حرون ولی دی چه ولم یرو شریک کن عن عاصم ابن کلی ابن در نکل کرا یدی شریک دی عاصم ابن کلی نمانگر داغا یو حدیث نیرا ندی من آدھا دلی خدا یو دن آرد دلد قال هذا حدیث غریب حسن لا نعرف احدا رواه غیر شریک ولا عمل علی اند اکثر اهل علم یرون ان یضع الرجل رکبتیه جردی وی سرائی گنڈی اخفل قبل یدیه پا مخشد الوسین ویدان هذا سواد جرتی گیجی رفع یدیه قبل رکبتیه وروا همام عن عاصم اور نقل کرا دا غا حدیث حمامیہ دے حاسم نہ نقل کرا دا حمامیہ دے حاسم نہ نقل کرا دا لکا پوزی دے حاسم نہ چار نقل کرو شریک دا دی حمام نہ نقل کرا دا وہ حمام مرسل نقل کرا دا وائل ابن حجر صحابیہ نہ پر ذکر کرا وہ شریکا اگر مسند ذکر کرا دا وائل ابن حجر صحابیہ پر ذکر کرا دا وہ اگر چھ ذکر کرو زیادت یہ اوپر کانا شا وہ آغا سکارا بھی دا سکارا بھی زیادت مقبول دا دے وہ جنا آغا سیدہ کانا شا وروا حمام عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل ابن حجر باب آخر من دا مسئلہ شے اختلاف تا چی سرائی چی سیدے تا دریمی کانا ہو اوالوے گنڈیر دی کلو سینہ وے اوال لگوی کانا شا اوالوے گنڈیر لگوی کلو سینہ وے لگوی کانا شا بیا بیر مذہب دادا چی اوال اوالوے چی کم دا کانا گنڈیر لگوی چی دریمی کلا ورستی وے لسینہ لگوی یو خدا پوز دوائل ابن حجر والحدیث نا پدیش رسول مرا کول سلا گوری دا گنڈے ورستی وے لسینہ لگوی دا دی میرد پر دلیل دا بل آل حدیثا کا صدا دی میرد پر دلیل دا کسی باب آخر من حدا بل باب دا من حدا لغی پوس عنوان نکانا لغی پوس عنوان مطابق وابین الحدثنا قطعی بدو گل حدثنا عبداللہ بن ناکان محمد ابن عبداللہ بن حسن عن ابی زناد عن الارج عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول برک لی دی یعمد احدکم دا دی حمزہ دی استفام برسر مقدر عدداست ایعمد احدکم نا آیا کاس کو یو کاس دے تو سے اے دیتا چی فیبرکو فی صلاتین چی دا خیشی پر منزش برکل جمل پشاندی خی کے دلے دی ییشا اے ییش گھنے خی کے جی ییش چلا گوی دا اوال اوال چی خی کے جی اوال لمخشب چلا گوی کا دبرستیا ایش تلی دلا دا ما دخیلی سو سشو ایش تی خی کے جی اوال لمخشب چلا گوی کا دبرستیا مخشا والا گنڈے ہوئی کنا بیا ورسیا بندے خوبر کچھ ہوئی کب ہوئی کشے نہیں کنا شا ورسیا اوال والا مخشا جی کم نکنا گورے کوکش دا غوالا گوی کنا شا دا مخشا دے یش پشے دے تلو سینہ ویل شی کنا شا دا ورسیا دا پشے ویل شی کنا شا ویچے تا دی یرگو دے خیکے دے جاوال لو سینہ لگا دے ورسیا پشے لگا دے نا ورسیا گنڈے لگا دے مندے گنڈے خوب پشے شی دی کنا بیشتوس جاوال لو سینہ لگا دے یرگو دے بیا ورستی دا پشے لگا دے کنا شا گنڈے لگا یہ گنڈے مخی کے دا کنا شا ویشوی اوال تکشلی مزے دورے گنڈے پشے لگا وا وولے دا سینہ لگا وا کنا چی سیدے تا دری میں سوچ میں دا کنا ایامو دو احادو کم ایا کاس کو یو کاس دے تو سیدے تا چی فیبرو کو فی سلاتین چی دای خیشی پل منزش برکل جمل پشاندی خی کے دلے دے غیشو لکا یہ چی اول سینہ لگا وی تا اول سینہ لگا وی داس کے مکہ داس کنا شا قال ابو يسار رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا نعرف من حديث ابي الزناد الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبري زعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره فاقص حديث صدق اما ارحل من يلد دليل روايه ابن حجر صاحب الحديث ده حديث ده امام مالك صاحب مذهب دادا هو كده يراس في جوالا والوي لو سينا لغاوي اوالا والوي سلاغاوي يا سینہ لگا ورسیہ وے گنڈے لگا وے اے دو جے کیم دا کنا مذہب داستا ہے محمد کریم اس طرح پر اخویس پتا بڑا تیب شدا مذہب زمین چا سیدہ چاوال لو سینہ والا گئی یا ورسیہ گنڈے والا گئی کنا ایش گوندے چی خیشی کنا او امام مالک صاحب داستی چاوال لو سینہ لگا رہے اے ورسیہ وے جے کیم دا کنا گنڈے لگا رہے کنا دائی یو بل حدیث سے کیم دا کنا نکل لگا ہوئی دے کنا اب آراس ہے ابن جکیم نا یو بل حدیث سکیم نا کنا نکل دا پیش داستی ازا سجد احد کم دا پس خشیہ بندی تا نکل کرا دا تو سوی نہیں کنا مش پلش پانچ خشیہ دا ازا سجد احد کم اب آراس ہے ابن نکل دا فلا یبرک کما یبرک البعیر کنا شتا نہ داخی کے لیے سرائی پشان دیکھی کلکا سرنگ چکی کے لیے ویزاو یا دائی ہے قبل رکھ بتائی ہے حجدید اللہ سینہ پا مخشد ہے گنڈے نا ویزاو یا دائی ہے قبل رکھ بتائی ہے یہ حجدید اللہ سینہ پا مخشد ہے گنڈے نا داستا جا کیم دا کنا کو دائیش تا دائیش دا کہتو سے خیال بھی کنا شا اول اللہ سینہ لگے بھی کنا خویده دا گنده پا دلو سه شدی دا گنده ندی دا یده پا دا مخشب شه شدی دا ورسی پشه شه ها کسم گنده نشتا لگه دا مخشب شه دا شدی که می گنده دی کنه شا دا میشتو دا گنده ندی دا یده بلکل پا دا مخشب شه شه دا غالم دا گنده دی پا ورسی شه ها از گوه لم دیدی و نیره دا گنده نشتا کنه که بمزکا ولا گی آزه ناری غاری بلو گیری کنه دا سه جه کم دا کنه خواه پمزه کنه لگی کنه شا دا گنده بنه مخشلو سه شه دیه دا سوچ بدا کنه دا اینه کسا دا حدیث دا سی چه دا سه جه دا احدو کم فلا یبرو کما یبرو کل بایرو سواده جو سجدا کو یو کار دیتو سه دا ستنا خیکه دیل که ایش که خیکه دی چه ایش آوال گنده لگه ویتا گنده لگه خیش و گنده بنه مخشلو سه شه دی کنه شا ایل و نما خیکه دا که دا آوال گنده لگه ویتا آوال گنده لگه ویچوه ویدویا دیه قبل رکبتا یش دیده رو سینه پا مخشه ده گنده نا ایل ونه ما خیکه ده جاوال گنده کشر ده بیاوله که کیده رو سینه ده بلکه تاوال رو سینه ده گنده بل داوال سوچ بدا کنه پا دیگه حدیث بنده چه کم ده کنه دایا دلیل نسی کنه شان اچه جی خب بهر حال دا حدیث داسته که تو سه خیال بی کنه چلیش که دوالو دا خیر شد عروض یه دا سرائه ده حدیث زکر چه ایش خو اس کا گنده اول لگه بیا خلو سینه اول دین ایش خو ایش خو که گنده اول لگه بی خو آقا گنده ها دی پیغیشه و پیغیشه لو سینه دی خلو سینه اول دی گنده اول لگه بی کناشا نو بیش از دای نمخشب شه جوال کشش دی اس پده بی بداس نشه بلا چه گنده مخت کشش و کلو سینه مخت کشش و گاری سرش دی زکر چه گنده ها پده غیر مخشب لو سیشه دی و در آن مخشب شه لسینا دیه دخو پا دیشه دست نشه ولی چه گنده مختک شه شو که لسینا مختک شه شو کنه شا سوچ مرسی کنه دیشه دست نشه ولی دینه به دورستی حدیث چه کم نکنه ده تو حدیث ده خیری تکره چه کم نکنه ده ده اول تکره سر رشکی منفیدو کنه شا چه ورستی تکره ده سوی چه ویده ده ویده ایه قبل رو بطایه جدیده لسینا پا مخشب گنده نه و یه رو بوده دانم که بیاییش گنده مخشده رو سرش دی نه پیش خدا رو دی بگنش جدای گنده کشده دی مخشده جانا دلو سینا ویه که یه رو بوده ما خی که دا لو سینا وارد بوده گنده نمخدا و یه رو بوده ما خی که دا خویده خدا ورد لبنو که ایش گنده مخشده دی دلو سینا حالان که ایش ها گنده بوده دلو سینا مخشده نش دی کنش این دا حدیث داسه مختمل بوده حدیث تا کنا خدا وینه نخو بیارک بازی احتی داره کی دا حدیث پیشم او ایک داستی جی رسول و مرکا اول لو سینر دل ورستی اوی گنده اوان اوی گنده دل ورستی اوی لو سینر دل کنشا و جر چکے دووی اوان اوی لو سینر چکے اولو رستی اوی گنده چکے اولی کنشا یو ادا دویم دا جی دا دیا بارا صاحب حدیث سبا کنا دا کا بلکل صحیح شیا کنا دا پوس جی دا مشت اس کی مویلو بیا دی مصر ابن سعد ابن ابی وقاس دی سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ داره وات رو غلطه کنه شاب که دایی بی چه کننا نزعولی دایین قبل رکبت اینو میر اوال تی کم ده کنه دو سینر دل اورستی همه بگندش دل سال ابن ابی وقاس صاحب یهی که میر اوال دو سینر دل اورستی همه بگندش دل خوبیا فا امرنا به وضع رکبت این قبل الیدائی بیمیش ده امر وکل شو پش دل ده گنده بنده پا مخشد دل سینر یه باس نیره به دست نکی نیره به سوال سخیر دی گرده ور دی ورستی ورستی نر دی دی دا مطلب شو دا مخش حکم منسوخ دا کنشا دا مخش حکم صدا دا منسوخ دا چیک توال به داره اوی چلو اس مخدا کشر دی گرده ورستی اکشر دی خب ورستی به دا منسوخ شو دا این نساد ابنی بی وقاس رضی اللہ تعالی نیره وقت ندار منی میشت ٹھیک شو ایر دا حکم دا جوال ویچی کم دا کنن گرده دی ورستی ورستی نر دی باب جاب سجود علی الجبهة والأنف سجدا پسندہ بندے و پیزہ بندے کنا پدے بندے لشتی وبی قال حدثنا مندر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثني عباس بن سال علی ابی حمید السعیدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سجد رسول اللہ برکو سواد جو سجدا کلا ام کنا انف و جبهته الارضی قدرت و ورکول پیزے و سندے اخبرے تا پمزکا بندے کنا دوا سرا ویلا گول ونحا یدیه انجنبیه وریاوی لارل بسویده شلو سینه ده ورخی اخپلی نه وغدا کفی حض و منکبیه ورزلوی لو ورغوی اخپل بسویده شلو برو بار ده مطی اخپلی سرکنه و ورغی دل مٹے سر بروبار یو دا گوت سرینا وے دے غجے سر بروبار قال ولی دی امام ترمذی صاحب جو فی الباب عن ابن عباس وائل ابن حجر و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو اسحاق رحمہ اللہ حدیث ابی حمید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنا سن حسین ولا مر علی ان علم میں ایز جو الرجل علی جبتی وان فی فین سیدا علی جبتی دونان فی فقال فقال قوم من اہل العلم یجزئه کاس خلی سندا ولا گولا پیزان ولا گولا وقال غیرهم لا یجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف ذنبي جنات واسر ولاغي باب جاء اين اذا الرجل وجهه اذا سجد سوات سرائس ويدا کو گنا او دما کو چرے لگوی ذرا حال داس کو گنا او تو رسینا حمیدی شی بھی کرا شاہ دادی مخیر ایک شیر دی کرا شلو سیو نے ازرن شی رسینا دل نردی شی مخور یاک شیر ذرا وی رسینا اور یاک شیر دی مخا وی ایک شیر دی کرا داس نو نا وجه دل سے پر مان شو دا مخ لگاوے کرا شاہ سجداش اچھا جی باو ما جاء اين يضع الرجل وجهه اذا سجد ابيك حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن ابي اسحاق قال ابو اسحاق بلي قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد چرت رسول الله مرك مخصوته وجه سجد كلا فقال ابو براء بن عازب صاحب ارتول چه بين كفيه فلمان دور غوي شوي مخلو كان سجد ولا غوار وفي الباب عن وائل بن حجر وابي حميد رضي الله تعالى عنه حديث البراء رضي الله تعالى عنه حديث سنة سنة غريب هو الذي اختار بعض اهل العلم ان يكون يداه قريبا من اذنيه تيبي بلو سينا للمنسكبين كي نرده دي غير سنگا دا دي ويش دي باب جاء في السجود على سبعة اعضاء سجودا پوهان دمي بن اوان دمي نو دوالا قدمينا دي کنا سجدہ شوی دا لگا دے کنا بدے واسا سجدہ کی قدمینا دی کنا بشے داو با سجدہ شو پمزکا لگا دے او دا رنگ دوے گنڈے دی دوے بشے سلویر دوالو سینا شپیر او یو مخ دا سندہ و پیدا پا یو بند شمیر دی مخ داوان دمینا دی کنا بدے بند سجدہ لگا دے باب جاء في السجود على سبعة أعضاء وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سواد سجداكو بان سجدا ما هو سبعة أعرابنا سجداكو يدو سرا اوان دمينا كان عرب سمنا ان دمينا اوان دمينا كيم كيم دي وجهه يو وكفاه دري دو ورغوي دهدم ورغبتاه دوی گنده ده پینزان وقدماه دوی پشه ده ده اوو قال ویلی ده من ترمیسی جوا فی الباب عن ابن عباس و ابی حریدتا و جابر و ابی سید رضی اللہ تعالی قال ابی سرم اللہ حدیث العباس حدیث حسن و صحیح و علی العمل عند العلم و ابی قال حدثنا قطیبة قال حدثنا حماد بن زید عن عمر بن دینار عن طاوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال و میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجد على سبعة اعضائنا امر کرا شوال رسول و مرک دفع دیبانی جدا اشتیزاو کو پو ویان نمی ولا يكف شعره نور چلاوی وشتونا خلو دا وشتون سدی کنا دا تلواما کدر تال شولا تال دا شمالا پمزکا دا ولگی بخورو مند وخر شیطا سجدہ لگی و خودی دا سجدہ در سر ولگا ایدا ما تلوا جو میں آما در تلوا جتا جی بخورو موشی سر چلے کے کنا نا دا ایدا بخورو شی در سر ودا لگوی سجدہ کنا شام ولا يكف شعره ولا سیابه قال ابو عیسی رحمه الله هذا حدیث حسن صحیح هنا هذا حدیث حسن صحیح هنا